کریم سے گئے پترا کسی نے مانگا در بے بہا دیے در بے بہا دیے تم نے تو جانے کتنے آقا تم نے تو جانے کتنے مردے جلا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم گئے ہو جیسا سے آ گئے ہو سکے جمع دیے جیسا سے آ گئے ہو سکے بٹھا دیے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جسم سے آ گئے ہیں کوچے بسا دیے دریا سریا چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا دریا سریا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. امام احمد رضا میرے امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا میٹھے امام احمد رضا تیرا رضا جاری رہے گا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام ایک قول یہ ہے کہ دوزخ ساتویں زمین کے نیچے ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا قول ہے کہ جہنم کے سات طبقات ہیں جن کے نام یہ ہیں، جہنم، لغوی، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم اور ہاویہ. پوری آیت کا خلاصہ ہے، مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی سات حصوں میں منقسم ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے. جہنم کے داروغہ کا نام مالک علیہ السلام ہے، یہ ایک فرشتہ ہیں، انہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا. جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو خداوند علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا. جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں، دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا، جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا. یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا. جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے 1,000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1,000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1,000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری مدہ ذلہ العلی اپنے رسالہ پر اسرار خزانہ میں تحریر فرماتے ہیں، وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے. اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل. جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں. حدیث شریف میں ہے، جہنم میں عجمی سے دیا جائے گا, جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے. پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں پھندا لگنے والا کھانا دیا جائے گا, تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں پھندا لگے نوالے کو پانی سے نگلتے تھے, چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے زنبور سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, جب وہ ان کے منہ کے قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا, پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے, زقوم یعنی تھوہڑ جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا کا ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ و بربودار بنا کر خراب کر دے. آہ, جہنم میں ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے؟ اے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, خوف خداوندی عز و جل سے لرز اٹھیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کا ایک منظر یہ بھی دیکھا, ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ ایک سنسی سے اس کے گل پھڑے کو اس قدر پھاڑتا ہے کہ اس کا شگاف اس کے سر سے پچھلے حصہ تک پہنچ جاتا ہے, پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو چیرتا ہے, اس دوران پہلا زخم درست ہو جاتا ہے, ادھر سے فارغ ہو کر پھر پہلے والے گل پھڑے کو چیرتا ہے, اس طرح چیر پھاڑ کا سلسلہ جاری ہے. یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کی سزا تھی. معراج کی رات سرور کائنات چاہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس استفسار پر عرض کیا گیا, یہ لوگ آدمیوں کا گوشت کھانے والے یعنی غیبت کرنے والے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے تھے. محترم اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, جہنم پر ایک پل ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے, یہ بال سے باریک اور تلوار سے بھی تیز تر ہے اور یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا. آئیے پل صراط کی دہشت کے متعلق بھی کچھ سنتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز نے حاضر ہو کر عرض کی, میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کو دہکایا گیا ہے اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے. اتنے میں اموی خلفاء کو لایا گیا. سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو. وہ پل صراط پر چڑھا مگر آہ دیکھتے ہی دیکھتے دوزخ میں گر پڑا. پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا, وہ بھی اسی طرح دوزخ میں جا گرا. پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا. ان سب کے بعد یا امیر المومنین آپ کو لایا گیا. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور گر پڑے. کنیز نے پکار کر کہا, یا امیر المومنین سنیے بھی تو, خدا عز و جل کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیا. مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محترم اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, حالانکہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں, پھر بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط پر گزرنے کے معاملے میں کس قدر حساس تھے. واقعی پل صراط کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے. پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوگا. خدا کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے, ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے. فرمایا, اے جوان, کیا تو پل صراط سے گزر چکا؟ عرض کی نہیں. پھر فرمایا کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ عرض کی نہیں. فرمایا یعنی پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ گویا جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد وہ شخص اس قدر سنجیدہ ہو گیا کہ کسی نے کبھی بھی اس کو ہنستے نہیں دیکھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا؟ ترجمہ کنز الایمان اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. تمہارے رب عز و جل کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا؟ ترجمہ کنز الایمان پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے. محترم اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا. خوف خدا عزوجل رکھنے والے مومنین بچا لیے جائیں گے اور مجرمین اور ظالمین جہنم میں گر پڑیں گے. آہ انتہائی دشوار معاملہ ہے. ہائے ہائے پھر بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا. یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے. غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا. گولاخ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی. پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اے میری اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آسان نہیں. ہمارے اسلاف اس ضمن میں بے حد متفکر اور مغموم رہا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا. ترجمہ کنز الایمان اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. اور مجھے یہ خبر نہیں کہ میں اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں. حضرت سیدنا ابو میسرہ عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. ان کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے عرض کی آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ تعالی نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی ہے لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں. تو اے میری اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اللہ عز و جل ہم سب پر رحم فرمائے. پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے. چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے. یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل سفر ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنے کے, 5,000 سال نیچے اترنے کے اور 5,000 سال برابر کے. پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا عز و جل کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا۔ تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی طاقتور باکسر، کڑیل نوجوان و پہلوان، تیز و ترار و سبک رفتار، خلا باز و کراٹے باز اور ہٹے کٹے مسٹنڈے ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان عافیت نشان کے مطابق خوف خدا عز و جل کے سبب کمزور اور نحیف رہنے والے پل صراط کو با آسانی پار کر لیں گے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائے کہ اللہ عز و جل ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اندھیری قبر میں اترنے سے پہلے پہلے اندھیری قبر کو روشن کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری رحمتوں کا دریا سریا چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا کی بہار آئی صحرائے مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں۔ امام احمد رضا میٹھے، امام احمد رضا سے تیرا رضا جاری رہے گا، تیرا رضا جاری رہے گا، تیرا رضا جاری رہے گا۔ اسلامی تیری دھوم مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، تیری رحمتوں کا دریا سریا الحمد لله الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی اور باب المدینہ کراچی کے مختلف مقامات پر اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے. الحمدللہ مدنی چینل پر دنیا کے کئی ممالک میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آج کے اجتماع پاک میں شریک ہیں، اور جیسا کہ دنیا اسلام میں اس وقت ایک شہرا مچا ہوا ہے کہ الحمدللہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ایک ولی کامل کی یاد دلاتا ہے، میری مراد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے. آج کے اس اجتماع پاک میں انشاءاللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے بارے میں سنیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کی مبارک سیرت کے مبارک واقعات کے ذریعے اپنی زندگی میں کچھ مدنی انقلاب لانے کی کوشش کریں، کچھ تربیت کے مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے، اور آج جو درود پاک کی فضیلت سنیں گے، پوری دنیا میں درود پاک کی ایک کتاب بہت ہی مشہور ہے اور اس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. اس شاکان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتاب کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور اپنے پیر طریقت کی اجازت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں. آج یہ معلوم کرتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف جو حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، اس کو لکھنے کی وجہ کیا تھی. خود مصنف دلائل الخیرات حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں وضو کرنا تھا، کنواں تو موجود تھا مگر رسی اور ڈول نہ تھی. کہتے فاروق نے کہا قلعے میں چلو، اور پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹی میں رسی اور ڈول تلاش کر رہا ہوں. اس بچی نے پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے. آپ نے فرمایا محمد بن سلیمان جزولی. اب مدنی منی نے حیرت سے کہا اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے. یہ کہہ کر اس مدنی منی نے اس کنویں کے اندر تھوک دیا، اپنا مبارک تھوک اس کنویں کے اندر ڈال دیا. اب اس کا تھوک کنویں میں جانا تھا کہ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور پانی کنویں سے چھلکنے لگا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا ہے. کہنے لگی میں درود پاک پڑھتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود پاک کے متعلق کتاب لکھوں گا، چنانچہ انہوں نے دلائل الخیرات شریف نامی کتاب لکھی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اس وقت اجتماع پاک میں شریک اسلامی بہنوں، غور تو کیجئے، درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدنی منی کو یہ مقام عطا فرما دیا. تو اگر ہم بھی درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مدنی انعام عطا کیا ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے. اگر ہم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک پڑھیں تو بمشکل 5-7 منٹ کے اندر ہم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن سکتے ہیں. تو آئیے نیت کرتے ہیں آج کا یہ اجتماع پاک میں ہم موجود ہیں کہ انشاءاللہ اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے روزانہ 313 مرتبہ کم از کم درود پاک ضرور پڑھیں گے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مرکز الاولیاء لاہور شریف میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں. دنیا بھر سے عشاقان اولیاء داتا گنج بخش کے مزار کی حاضری سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالی کے اسی ولی کامل کا کچھ تذکرہ خیر اس نیت سے کریں گے کہ جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے, جہاں اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں مولا کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ولی کامل کے تذکرے کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی, مشہور تو آپ داتا گنج بخش کے نام سے ہیں مگر آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے ایک خطہ غزنی میں ہوئی جو کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی وطن ہے. غزنی کے دو محلے تھے, ایک کا نام جلاب اور دوسرے کا نام حجویر تھا. آپ کی ابتدائی زندگی کا کچھ عرصہ محلہ جلاب میں بسر ہوا اور کچھ عرصہ حجویر میں آپ کی سکونت رہی, اس لیے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ یہ دونوں نسبتیں ذکر کی جاتی ہیں. کشف المحجوب جو خود داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک تصنیف ہے, اس میں آپ نے اپنا مبارک اسم مبارک یوں بیان فرمایا, علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی الحجویری. اور سوانح نگاروں نے آپ کا نسب یوں بیان کیا, علی بن حجویری بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن زید بن امام حسن بن امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اس سلسلہ نسب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہاشمی سید ہیں اور حسنی ہیں. غزنی میں آپ کا خاندان وہاں کے عوام و خواص کی عقیدت کا مرکز تھا. آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ زاہدہ اور خدا رسیدہ خاتون تھیں. اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, دیکھیے داتا گنج بخش علی حجویری کی والدہ محترمہ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ عابدہ تھی, زاہدہ تھی اور خدا رسیدہ خاتون تھی. یاد رکھیے جب اسلامی بہنیں باعمل ہوا کرتی ہیں, جب گھر کی بڑی یعنی ماں نیک اور پرہیزگار ہوا کرتی ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے. اگر ماں بے پردہ ہو, اگر ماں گناہگار ہو, ماں کے اوصاف درست نہ ہو تو پھر اولاد کی تربیت درست نہیں ہوتی. داتا گنج بخش علی حجویری اپنی والدہ محترمہ کی تربیت کا وہ شاہکار تھے کہ آج رہتی دنیا ان کا نام لینا اپنے لیے عزت و احترام کا سبب سمجھتی ہے, ان کے مزار پر حاضری دینا اپنے لیے بہت بڑا شرف سمجھا کرتی ہے. بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ حسینی سادات سے ہیں, تو معلوم ہوا کہ گویا حسنی جمال اور حسینی جلال کی جملہ رعنائیاں اور دل فریبیاں سمٹ کر داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت میں جمع ہو گئی تھی. داتا گنج بخش کے مامو تاج الاولیاء کے معزز لقب سے مشہور تھے. شاہ جہان کا بیٹا ان کے ہمراہ افغانستان کی سیر کے لیے گیا تو اس نے تاج الاولیاء کے مزار پر انوار پر بھی حاضری دی اور روحانی فیوز و برکات سے اپنا دامن معمور کیا. حضرت تاج الاولیاء کے مزار پر انوار کے ساتھ ہی ان کی ہمشیرہ یعنی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ حضرت ان کی والدہ ماجدہ کی بھی مرکز مبارک ہے. اور آپ کا یعنی داتا گنج بخش کا سال ولادت 400 سنہ ہجری ہے. یہ دور سلطنت غزنی کے عروج کا دور تھا اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکومت کے آخری ایام تھے یا سلطان مسعود غزنوی کے عہد حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو مدنی چینل پر ہمیں سن رہے ہیں, اور وہ اسلامی بہنیں جو اس وقت پردے کے اہتمام کے ساتھ پورے باب المدینہ کراچی کے مختلف مقامات پر اجتماع میں شامل ہیں, داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ابتدائی حالات بہت ہی پر کیف اور پر نور ہیں کہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی. توجہ سے سنیے کہ آپ نے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اقتساب فیض کیا. آپ نے صرف اپنے علاقے کے علماء ہی سے تحصیل علم پر اکتفا نہ کیا بلکہ علم دین سیکھنے کے لیے عراق، شام، بغداد، مدائن، فارس، کوہستان وغیرہ اسلامی صوبوں میں مشہور علماء اور فضلاء سے تعلیم حاصل کی. حصول علم کے لیے سفر کی جو صعوبتیں آئیں آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اسے برداشت کی اور علوم و معارف کے سمندر پی جانے کے باوجود شوق علم کی بے تابیاں کم نہ ہوئیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ فقط خراسان میں 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے علم و حکمت کے پر بہار گلستانوں سے گلاب اور پھول چن چن کر اپنے دامن میں بھرتے رہے. اے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں غور کیجئے کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین کو سیکھنے کے لیے کتنا سفر کیا. آج ہمیں علم دین سیکھنے کی کتنی خواہش ہے. آج اجتماعات میں شرکت کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے اور بالخصوص ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں یا اپنے گھر میں جو اسلامی بھائی موجود ہیں ان کو کتنا ہم وقت دیتے ہیں کہ وہ جا کر علم دین سیکھیں. آج اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز پڑھانا تو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. بچہ اگر کالج اور اسکول کی چھٹی کر لے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے، بہن اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لیکن بتائیے قرآن پاک کی تعلیم دلانے کے لیے آج ہم نے کتنی کوشش کی. یقین جانیے اگر ماں یا گھر میں بڑی بہن ہے وہ کوشش کرے تو گھر کے دیگر افراد علم دین بہت اچھے انداز میں حاصل کر سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو گھر درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں فیضان سنت یا امیر اہل سنت کے دیگر رسائل سے درس کا سلسلہ شروع کریں تو علم دین کی شمع جو ہے وہ ہمارے گھر میں بھی روشن ہو سکتی ہے، ہمارا گھر بھی سنتوں کا گہوارہ بن سکتا ہے. داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی اس مبارک سیرت سے یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے سفر بھی کیے، مشکلیں بھی برداشت کی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ عطا فرمایا جو آج ہم سب کے سامنے ہے. بہرحال داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی مملکت کے دور دراز علاقوں میں سفر اختیار کیا، شام سے ترکستان تک، سندھ سے بحرائے کیسپین تک کا علاقہ آپ نے چھان مارا اور جب تحصیل علم دین مکمل ہوا تو مرشد کامل کی تلاش میں آپ نے بڑے طویل سفر کیے. آپ کی طلب صادق پر اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا اور آپ کی رسائی اس شیخ کامل تک ہوئی جن کے حسن ترتیب اور فیض نظر کے باعث آپ معرفت کا آفتاب بن کر طلوع ہوئے اور اب تک دنیا ان کی ذوف شانیوں اور فیض سے فیضیاب ہو رہی ہے. آپ کے شیخ کامل، آپ کے پیر و مرشد کا اسم گرامی شیخ ابو الفضل بن حسن خطکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کہ جو سلسلہ جنیدیہ کے شیخ کامل تھے. شیخ ابو الفضل کے علاوہ جن بزرگوں سے آپ نے فیضان حاصل کیا ان میں حضرت ابو سعید ابو الخیر اور رسالہ کشیریہ کے مصنف امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہما خاص طور پر قابل ذکر ہیں. آپ سالہ سال اپنے مرشد کامل کی خدمت میں شب و روز مصروف رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو الفضل خطکی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں جب ان کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک اپنے مرید کامل کی گود میں تھا، یعنی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی گود میں تھا. اور اس سے قرب اور محبت کا پتہ چلتا ہے جو ایک مرشد کامل کو اپنے نور نظر اور روحانی شاگرد سے تھی. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی کے مقلد تھے. جی ہاں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ مقلد تھے اور امام اعظم سے بڑی عقیدت بھی رکھتے تھے. کشف المحجوب میں ہے کہ جہاں بھی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا داتا صاحب ذکر خیر لکھتے ہیں آپ نے بڑے معزز القاب کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، جس سے احترام و عقیدت کا پتہ چلتا ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کے دل میں تھا. اپنے مرشد کامل کے وصال کے بعد آپ نے اپنے وطن غزنی کو خیر آباد کہا اور تبلیغ اسلام کا شوق آپ کو کشاں کشاں بت کدا ہند میں لے آیا. آپ کے ہمراہ آپ کے دوست شیخ احمد سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابو سعید حجویری بھی تھے. اسلام کے یہ باجوش مبلغ اگرچہ تعداد میں قلیل تھے لیکن ماحول کی اجنبیت، ساز و سامان کے فقدان اور مخالفین کے تشدد و تعصب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بھی تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ راستے میں جہاں جہاں ٹھہرے کفر و ظلمت کے اندھیروں میں توحید کی شمع جلاتے گئے۔ اب سرزمین لاہور ان نفوس قدسیہ کی قدم بوسی سے مشرف ہوئی۔ اس وقت لاہور میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا سلطان مسعود غزنوی بادشاہ تھا، اور اس کا عہد حکومت یعنی اس کا دور حکومت جو ہے 421 سے لے کر 432 سنہ ہجری تک ہے، 421 سے لے کر 432 سنہ ہجری تک ہے۔ لیکن لاہور میں داتا گنج بخش کی آمد کا جو اگزیکٹلی سال ہے اس کا تعین مشکل ہے۔ اگر آپ کا وصال 465 سنہ ہجری تسلیم کیا جائے تو لاہور میں داتا گنج بخش کے قیام کی مدت 30 سال بنتی ہے۔ اس عرصے میں آپ تبلیغ اسلام میں شب و روز مصروف رہے۔ آپ کی بے داغ اور دلکش سیرت، پر نور شخصیت، آپ کے دل سے نکلے ہوئے اور دلوں میں اتر جانے والے مواعظ حسنہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے۔ جن خوش نصیبوں نے آپ کے دست ہدایت پر اسلام کی بیعت کی اور آپ کے فیض نگاہ کی برکت سے ان کے لوہے قلب پر کلمہ توحید یوں نقش ہوا کہ صرف وہی قدم واپسی اس کی لذت سے سرشار نہ رہے بلکہ 950 گزرنے کے باوجود، جی ہاں 950 سال گزرنے کے باوجود، ان کی نسلیں بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ اسی کلمہ توحید کا ورد کر رہی ہیں، اور جب بھی وقت آتا ہے تو پرچم توحید بلند کرنے کے لیے بلا تعمل بسد مسرت اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی یہی تو خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ ان کا پڑھایا ہوا سبق فراموش نہیں ہوتا، بلکہ گردش لیل و نہار اور حوادثات دہر کے باوجود اس کی سرمستیاں بڑھتی رہتی ہیں، اس کی آب و تاب میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ ایک درویش جس کے پاس نہ خزانہ ہے، غور کیجئے، داتا صاحب کے پاس بظاہر دنیا کا کیا سامان تھا، ایک درویش جس کے پاس نہ خزانہ ہے نہ لشکر ہے اور دنیاوی مسائل ہیں اور نہ جاہو حشمت ہے، اپنے مسلح پر بیٹھا ہے، اپنے معبود برحق کی یاد میں ہما وقت مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کے باعث اسے وہ شان دل ربائی عطا کر دی جاتی ہے کہ لوگ اس کے رخ زیبا کو دیکھتے ہی اپنے زنار توڑ دیتے ہیں، اپنے آبائی عقیدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ کل تک جن بتوں کی وہ پرستش کر رہے تھے آج اپنے ہاتھوں سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور اس خداوندے قدوس کی بارگاہ بے کس پناہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، اور ان سجدوں میں انہیں جو لطف و سرور اور کیف میسر ہوتا ہے وہ اس پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غزنوی خاندان کے باہمت فاتحین نے ممالک فتح کیے، قلعے سر کیے اور شاہی محلات پر اپنے پرچم لہرا دیے، لیکن حجویر سے آئے ہوئے ایک غریب الدیار درویش نے قلوب کو مسخر کر دیا اور تعصب اور ہٹ دھرمی کے قلعوں کو پیوند خاک کر دیا، اور جہالت تو گمراہی کے پردوں کو ہٹا کر حقیقت کے رخ زیبا کو یوں بے نقاب کیا کہ ہر صاحب قلب سلیم دیوانہ وار اس پر 100 جان سے نثار ہونے لگا۔ داتا صاحب کا فیض وہ عام ہوا کہ لاکھوں لاکھ مسلمان ہوئے، آپ کے ارادت مندوں، آپ کے مریدوں کا حلقہ وسیع ہوتا چلا گیا، بلکہ مولا کریم نے اپنے اس بندے کے ذکر کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ آج کم و بیش 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی داتا گنج بخش کے ماننے والے، آپ کے فیوز و برکات کے معتقدین اور معترفین پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جو آج ہفتہ وار اجتماع میں باب المدینہ کراچی کے مختلف مقامات پر جمع ہیں، آپ نے دیکھا مصائب بھی تھے، مشکلیں بھی تھیں، مگر داتا گنج بخش نے سفر اختیار کیا، مدنی قافلے میں گویا سفر کیا اور لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت پیش کی، کفار مسلمان ہونے لگے، اسلام کی ترویج و اشاعت ہونے لگی۔ اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی، بالخصوص جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، داتا گنج بخش کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو ان کا معتقد کہتے ہیں، اے داتا گنج بخش اور اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ داتا گنج بخش نے جس طرح اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا اور گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک ملک سفر کیا، کیا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قربان اس نے ہمیں مدنی قافلوں جیسی پیاری نعمت عطا کر دی جس میں ہم جا کر صحابہ کرام اولیاء کرام کی اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں. آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اپنے کاروبار کو زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیں, اپنی فیملی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں, بلکہ 3 دن 12 دن اللہ توفیق دے تو 30 دن یا 12 ماہ زندگی میں کم از کم اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے ذریعے اس کا مدنی قافلے میں جب سفر ہو اور اس سفر کے ذریعے اس کی نیکی کی دعوت کے ذریعے کوئی ایک نمازی بن جائے, کوئی ایک سنتوں کا پابند بن جائے, تو اس گھرانے پر اس فیملی پر اللہ کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی تو کیا ہی بہاریں ہیں, دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں. اس وقت بھی افریقہ کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے مبلغین موجود ہیں, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, ساؤتھ کوریا کی طرف آپ چلے جائیں, فار ایسٹ کی اس پٹی پہ چلے جائیں, ہند, بنگلہ دیش, نہ جانے کس کس ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اور آپ جھوم جائیے الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی پرکیف فضاؤں میں بھی سفر کرتے ہیں. تو جب ان کی مدنی خبریں آتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کئی قافلے والوں کی انفرادی کوشش کے ذریعے کفار بھی اسلام لے آتے ہیں. آپ نے مدنی چینل پر کئی بار سنا ہوگا تو پتا چلا کہ قافلے میں سفر کرنے سے ایسی ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو شاید ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر حاصل نہ کر سکیں. بہرحال داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے. حضرت کی ذات والا صفات اپنے نام سے زیادہ اپنے معزز لقب سے اکناف عالم میں مشہور و معروف ہے. جی ہاں, آپ کا نام تو علی ہے, آپ کی کنیت ابو الحسن ہے, مگر آپ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے بہت مشہور ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلطان اور ہند خواجہ خواجگان معید الحق اجمیری خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ داتا علی حجویری کے مزار فیض الانوار پر حاضر ہوئے اور ایک حجرے میں 40 دن تک مصروف عبادت و ریاضت رہے, اور اس عرصے میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ پر اپنے لطف و عنایت کی وہ بارش فرمائی جس کا اندازہ حضرت غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں. آپ نے جب آستانہ عالیہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو بے ساختہ آپ کی زبان پر حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدح میں وہ شعر جاری ہو گیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا را رہنما. الحمدللہ مرد خدا کی زبان سے نکلا ہوا یہ شعر زبان زد خاص و عام ہو گیا اور یوں آپ گنج بخش کے معزز لقب سے مشہور و معروف ہو گئے. ذرا غور تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس ولی کامل کی زبان سے نکلا ہوا یہ لقب جو تھا اتنا عام کر دیا. اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد ہر زمانے میں اولیاء کاملین اور علماء ربانین نے آپ کے در اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا اور آپ کے دسترخوان جود و کرم سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے رہے. اس زمانے میں بھی، اس موجودہ زمانے میں بھی، جبکہ اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ پر حاضری کو بدعت و شرک ثابت کرنے کی ایک تند و تیز مہم جاری ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات انوار کی دلکشی کا یہ عالم ہے کہ رات دن طالبان حق کا تانتا بدھا رہتا ہے. گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا دھوپ، دن ہو یا رات، کوئی لمحہ ایسا نہیں جبکہ بندگان خدا کا ہجوم اللہ تبارک و تعالی کے اس محبوب اور برگزیدہ بندے کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل نہ کر رہا ہو. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر اور اجتماع پاک میں شریک اسلامی بہنوں، غور تو کیجئے، آج سے 1000 سال قبل بھی اولیاء کرام کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مزارات اولیاء پر حاضری دیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ مزارات اولیاء پر حاضری دینا یہ خود اولیاء کرام ہی کا طریقہ ہے. جب ہی تو خواجہ غریب نواز آج سے 200 سال پہلے نہیں، 400 سال پہلے نہیں، کب و بیش 900 سال پہلے داتا گنج بخش کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور 40 دن قیام فرمایا اور فیض و برکت ایسی لوٹی کہ پھر خواجہ غریب نواز جب ہند کی سرزمین پر جاتے ہیں تو 90 لاکھ کے قریب کفار آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کی دولت حاصل کر لیتے ہیں. بہرحال جب داتا گنج بخش کے مزار پر انوار پر حاضری ہوتی ہے تو اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم سمجھ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورہ بقرہ آیت نمبر 152 152 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات میں اپنے رب کو یاد رکھا اور اب اللہ تبارک و تعالی تا ابد اپنے اس بندے کی یاد کو تازہ رکھے گا. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا فرماتا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. تو اے اجتماع پاک میں شریک اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، ہم نے آج اچھی اچھی نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے. داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دین علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شامل ہوں گے اور ساتھ ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے. اسلامی بہنیں انشاءاللہ کوشش کریں گی کہ اپنے گھر کے اسلامی بھائیوں کو اجتماع پاک کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں کی بھی ترغیب دیں اور ان پر انفرادی کوشش کر کے مدنی قافلوں کی مسافر بنائیں. الحمدللہ شیخ طریقت آفتاب قادریت مہتاب رضویت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی پیاری منقبت بھی لکھی ہے اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، علماء کرام سے بھی سنا کہ جس کو مدینہ طیبہ کی حاضری کی لگاؤ ہو، مدینہ طیبہ حاضری کی دل میں تڑپ ہو، وہ داتا گنج بخش کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، ان کی بارگاہ میں عرض کرے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے سرکار کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضری کے لیے، تو داتا گنج بخش کی بارگاہ سے کرم ہوتا ہے اور مدینے کی حاضری ہو جایا کرتی ہے. اسی منقبت کے چند اشعار انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ اسلامی بہنیں بھی اور جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مدنی چینل پر اس وقت شریک ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. بڑی پیاری دعائیں ہیں اور ایک ولی کامل کے قلم سے لکھی ہوئی ہیں. جی ہاں, امیر اہل سنت نے یہ منقبت لکھی ہے اور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں لکھی ہے. تو ہم بھی آج عرس داتا کے موقع پر اس منقبت کے چند اشعار پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تمام التجائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے اور داتا گنج بخش کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خا جا پیا کا وا ستا داتا پیا مجھ کو رمضان مدینہ پھر دکھا دو ایک بار ہمیں کو رمضان مدینہ پھر دکھا دو ایک بار خرچ ہو رہا ہے مدینہ کا عطا داتا پیا رات دل رویا کروں عشق رسول پاک میں ایسا عاشق دو بنا بہر رضا داتا پیا عاشق دو بنا بہرے رضا داتا پیا میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں کیجئے میری سفارش آپ یا داتا پیا کیجئے میری سفارش آپ یا داتا پیا آرزو ہے موت آئے گن بدے خزرا تلے آرزو ہے موت آئے گنبدے خزرا تلے ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا جن کو داتا مجھ کو داتا تاج داران جہاں سے کیا غرض میں تو ہوں منگتا تیرے دربار کا داتا پیا تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو عطار کو اس کو بس اپنا بنا لو اے میرے داتا پیا ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اجتماع پاک میں شریک اسلامی بہنوں داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک. یعنی جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن جامی لاہوری کا جو کتبہ پہلے آستانہ عالیہ کے دروازے پر نصب تھا اس پر سال وصال سن 465 ہجری بنتا ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے تذکرہ خیر کی کیا بات ہے کہ دلوں میں ایک روحانیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اس ولی کامل پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات کے طریقہ کار کے مطابق بیان کے آخر میں کچھ سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنے اس بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل پر شریک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مہمان نوازی کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مہمان باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ جی ہاں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی سے کہو مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں اسے قرض ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک کچھ گروی نہ رکھو گے میں قرض نہ دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اب میری وہ ذرہ لے کر جاؤ اور اسے گروی رکھ کر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ ذرہ لے کر گیا اور گروی رکھ کر آٹا دے کر آیا۔ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے آقا دو جہاں نے قرض حاصل کیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہوں اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اس گھر میں دوڑتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخش جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے برہ، آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ عز و جل کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا۔ آج ہم بھی مہمان نوازی کرتے ہیں لیکن فارمیلٹی ہوتی ہے، اب یہ آ گیا ہے تو کھلانا ہی پڑے گا، ارے بھائی یہ تو بغیر پوچھے جب دیکھو آ جاتا ہے، یا فلاں اسلامی بہن ہمارے گھر آئے تو ہم اسلامی بہنیں جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں اس کی جانے کے بعد کرتے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کریں اور کسی جزا اور شکر کی تمنا نہ رکھیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے ایک سال تک اللہ عز و جل کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں جنت الخلد اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے گھر مہمان تو کیا آتا ہے، گویا اللہ عز و جل کی رحمت کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے، اس قدر اجر و ثواب۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں مہمانوں کی خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کی توفیق عطا فرما، اور بار بار ہمیں میٹھے مدینے کی مہکی مہکی فضاؤں میں میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان بننے کی سعادت نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین. صلو علی الحبیب. خوشخبری، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ایک بڑا ہی پیارا مکتوب تحریر فرمایا ہے، اور ان کی اجازت سے آج انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں اس کو پڑھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا، اور جو مدنی چینل پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس اجتماع پاک میں شریک ہیں توجہ فرمائیں، اور نہایت توجہ کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور توجہ کے ساتھ اس مکتوب کو سنیں. امیر اہل سنت نے بہت سارے ہمیں مدنی پھول اس میں عطا فرمائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر اہل سنت میں اس میں اپنے آپ انکساری بھی فرمائی ہے، میں انہی الفاظ کو من و عن بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے پیر و مرشد کس قدر منکسر المزاج ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کیسا سمجھنا چاہیے. سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی افی انہو کی جانب سے دعوت اسلامی، یہ مکتوب دراصل ہند میں لکھا، ہند کی کابیناؤں کے لیے لکھا گیا اور پھر اجازت ملی کہ سارے اجتماعات میں اس کو پڑھ کر سنایا جائے. دعوت اسلامی ہند کی 12 کابیناؤں کے اراکین نیز تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں مدینہ المرشد بریلی شریف کی فضاؤں میں گھومتا ہوا، مزار اعلی حضرت کو چومتا ہوا، جھومتا ہوا خوشگوار اور پر بہار سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. جملہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو 25 مرتبہ یوم رضا مبارک ہو. الحمدللہ عز و جل اس سال صد سالہ جشن کنز الایمان کی دھوم دھام ہے. یقیناً میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنعت باہی بدعت پیکر فنون و حکمت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اردو کے تمام تراجم پر فائق ہے. یہ ترجمہ تحت اللفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مستند تفاسیر کا مجموعہ بھی ہے، جہاں کنز الایمان کے ہر ہر لفظ سے رب الارباب کے احترام و آداب کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہاں شاہ خیر الانام کی تعظیم و اکرام کے چشمے بھی ابل رہے ہیں. معارف قرآنی اور الفت ربانی و شہنشاہ زمانی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو نورانی بنانے کے لیے کنز الایمان شریف کا مطالعہ بے حد مفید ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے با عمل بنانے کے لیے اسلامی بھائیوں کو 72، اسلامی بہنوں کو 63، نیز طلبہ کو دیے ہوئے 92 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 20 مدنی انعام نمبر 20 کے مطابق ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو کنز الایمان شریف سے روزانہ کم از کم 3 آیات کا ترجمہ اور خزائن العرفان یا نور العرفان سے اس کی تفسیر پڑھنی ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملیں گی جو کنز الایمان شریف مع تفسیر کے مکمل مطالعے سے مشرف ہو چکے ہوں گے. جنہوں نے ابھی تک مکمل مطالعہ نہیں کیا ان سب کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ صد سالہ جشن کنز الایمان کے مبارک موقع پر حصول ثواب کی نیت سے مطالعے کی تکمیل کا مصمم عزم فرما لیں اور نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران سلمہ الرحمان کو بھی میں نے درخواست کی ہے کہ مخیر حضرات سے ترکیب بنا کر ہدیہ معینہ سے آدھی قیمت پر صد سالہ جشن کنز ایمان کے مبارک موقع پر گھر گھر کنز ایمان شریف کو داخل کرنے کی مہم چلائیں. الحمدللہ عزوجل وہ اس امر میں سائی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ مدنی کام ساری دنیا میں عام کرنا ہے. ہمارا مدنی مقصد بھی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. الحمدللہ عزوجل تادم تحریر دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دنیا کے کم و بیش 66 ممالک میں پہنچ چکا ہے. ہر ہر ملک میں ممکنہ حد تک کنز ایمان شریف مسلمانوں کے گھروں میں داخل کرنا ہے. اے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو آپ پاکستان کے باہر مدنی چینل پر یہ اجتماع پاک سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں یا جو اس وقت اجتماع پاک میں اسلامی بہنیں موجود ہیں, غور فرمائیں. امیر اہل سنت ہمیں ایک ہدف دے رہے ہیں کہ ہمیں ہر ہر ملک میں ممکنہ حد تک کنز ایمان شریف مسلمانوں کے گھروں میں داخل کرنا ہے. اس ضمن میں ہند کے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں مدنی التجا ہے. ہمارے لیے بھی یہ امیر اہل سنت کی طرف سے حکم ہے, ارشاد ہے. آپ بھی اٹھیے, ہمت کیجئے اور صد سالہ جشن کنز ایمان کے اس مدنی موقع پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کنز ایمان شریف کو گھر گھر عام کرنے پر کمر بستہ ہو جائیے. کنز ایمان شریف معینہ ہدیے سے آدھے دام میں فروخت کر کے مالی کمی مخیر اسلامی بھائیوں سے اس مد میں چندہ لے کر پوری کیجئے. میری خواہش ہے عرس رضوی کے بابرکت موقع پر مدینہ المرشد بریلی شریف میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی جانب سے یعنی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بہت بڑا بستہ لگایا جائے اور اس پر کنز ایمان شریف آدھے ہدیے بلکہ صرف ڈبل 25 یعنی 50 روپے میں فراہم کیا جائے اور رعایتی ہدیے پر فروخت کیے جانے والے کنز ایمان شریف کے ہر نسخے پر برائے کرم اس جملے کی مہر بنوا کر کم از کم 3 جگہ لگوا لیجئے. چٹ چھاپ کر بھی لگائی جا سکتی ہے. مکتبۃ المدینہ سے جو منسلک اسلامی بھائی ہیں اور اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس کنز ایمان پر اس طرح مہر بنا کر لگا دی جائے کہ صد سالہ جشن کنز ایمان کے موقع پر دیا جانے والا کنز ایمان شریف کا نسخہ رعایت پر خرید کر زیادہ دام پر فروخت مت کیجئے. یہ ذہن میں رہے کہ اگرچہ کنز ایمان شریف کا گھر میں تشریف فرما ہونا باعث برکت ہے مگر اس کو پڑھنا سعادت بالائے سعادت ہے. ایمان کی تلاوت, سنیت پر استقامت, اعمال حسنہ پر مداومت قبر میں استقامت اور نجات آخرت اور دخول جنت کا ذریعہ ہے. لہذا پڑھنے کی بھی برابر ترغیب جاری رکھیے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا سنیوں کا اکلوتا اور مقبول عام مدنی چینل بھی بالخصوص ماہ رضا میں فیضان رضا کے عنوان سے اعلی حضرت کے پاکیزہ حالات, آپ کے سیرت کے روح پرور واقعات اور ایمان افروز ارشادات کے مدنی پھول لیے بیک وقت روزانہ دنیا کے ہزاروں گھروں میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے داخل ہو کر لاکھوں مسلمانوں کو مہکا رہا ہے اور یوں دنیا میں ہر طرف مسلک اعلی حضرت کی دھومیں مچا رہا ہے. خوشخبری, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے علماء کرام کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے جہاں جد الممتار علی رد المختار عربی کے 4 حصے نیز بہار شریعت کی تخریج شدہ ابتدائی 6 حصوں پر مبنی پہلی جلد نیز حصہ 7, 8, اور 16 اور علاوہ ازیں اعلی حضرت اور دیگر علماء اہل سنت کی بے شمار کتب منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کر چکا ہے. وہاں اب اس نے اب تک آئی ٹی کی مجلس کے تعاون سے خوب عرق ریزی کے ساتھ فتاوی رضویہ کی 30 مخرجہ جلدوں کو جو کہ تقریباً 22,000 صفحات پر, جی ہاں 22,000 صفحات, 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل, ہزار ہاں ضمنی مسائل اور نیکی کی دعوت کے بے شمار مدنی پھولوں پر مشتمل ہے فتاوی رضویہ. اس کو ایک مختصر سی سی ڈی میں سمو لیا ہے اور اس سی ڈی کے ذریعے گھر بیٹھے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور منٹوں میں مطلوبہ مسئلہ ڈھونڈ کر اس کا پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ عزوجل یہ سی ڈی ہند میں بھی پہنچ چکی ہے اور اس کو خوب عام کیجئے, خصوصاً حضرات علماء کرام اور علل خصوص مفتیان عزام کثرہم اللہ تعالی کے لیے یہ سی ڈی عظیم و شان سوغات ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، امیر اہل سنت کے مکتوب کا کچھ حصہ پڑھ کر میں نے آپ کو سنایا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خواہش بھی ہمارے سامنے آئی کہ جشن رضا کی دھومیں مچیں، کنز الایمان گھر گھر پہنچے، بالخصوص جو اسلامی بہنیں آج مجھے باب المدینہ کے مختلف مقامات پر سن رہی ہیں، آپ کے یہاں مکتبۃ المدینہ قائم ہوگا، کنز الایمان شریف جا کر طلب فرمائیے، آپ کے گھر میں اگر اب تک نہیں ہے تو خود بھی لیجئے، اپنے خاندان والوں میں تقسیم کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آئندہ ہفتے دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنت و بھرا اجتماع 20, 21, 22 فروری کو صحرائے مدینہ ٹول پلازہ باب المدینہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ بالخصوص اس اجتماع کی دعوت میں مصروف عمل ہو جائیے اور 3 دن بھرپور شرکت کی نیت کیجئے، بلکہ اجتماع پاک کے بعد جہاں ہزاروں عاشقان رسول آتو ہاتھ قافلے کے لیے سفر کریں گے اس کی بھی نیت کر لیجئے، اور اسلامی بہنیں بھی اس کی دعوت کو بھرپور عام کیجئے، بالخصوص اتوار والے دن باب المدینہ کراچی کے مختلف مقامات پر، آپ کو انشاءاللہ اعلانات کے ذریعے بتا دیا جائے گا، مختلف مقامات پر باب مدینہ کراچی میں اتوار کی خصوصی نشست لائیو ریلے کی جائے گی، اس میں ضرور تشریف لے جائیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے، کس کے آنسوؤں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہزاروں مسلمان جہاں جمع ہوں نہ جانے اس میں کتنے اولیاء کرام ہوں گے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں نہ جانے کتنی اولیاء ولیہ ہوں گی، اور ان کی آمین کے صدقے، ان کے قرب کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری نہ جانے ان کی دعا کے صدقے کون کون سی بیماری دور ہو جائے۔ تو اجتماع پاک کو بالکل نہ مس کیجئے گا، ضرور شرکت کیجئے گا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی برکتیں نصیب فرمائے، ان دونوں کے مزارات پر انوار پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری رحمتوں کا ذریعہ سریا چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا ذریعہ نت کی بہار آئی رحمت کی گھٹا چھائی صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں، اسلامی تیری دھوم مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، مچی ہو، امام احمد رضا میرے، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا میٹھے، امام احمد رضا تیرا رضا جاری رہے گا، تیرا رضا جاری رہے گا، تیرا رضا جاری رہے گا، تیرا رضا جاری رہے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے اللہ، کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اس اقدامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اقدامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اقدامی تیری دھوم مچی ہو، تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اقدامی تیری دھوم